नशे से चढ़ गए कुड़ी, नशे से चढ़ गए पतंग से लड़ गए कुड़ी, पतंग से लड़ गए ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए, नशे से चढ़ गए कुड़ी, नशे से चढ़ गए पतंग से लड़ गए कुड़ी, पतंग से लड़ गए। With just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, find the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'll sing it like, Sona, Rab ne banaya, I want your love. Sona, Rab ne banaya, your love was handy for somebody like me. Sit down.